Thank you. Thank you.

So Kyrie, momenti craxi ho manocrato. Anastasis, is oikei anapafsis, tu kekimi meno dolos, o Christe. Christe, o Theo, o Simon, esi tin doxan anapepomen, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας.